Nie, nie płaczcie, Boże dzieci, bo to Strefa Dread nadaje w Trójce od 2 do 4. Realizacja Halina Leszczyńska, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. I takie brzmienia między innymi jak przed chwileczką Raz Michael, jeden z fundamentalnych numerów w historii roots reggae w odświeżonym sound systemowym stylu, za który odpowiadają Cultural Warriors i The Disciples. Singiel, który ukazał się oryginalnie w 2009 roku, teraz doznał jakiegoś odświeżenia. Dzisiaj w Strefie Dread mam jak zwykle dla Was mnóstwo ciekawych atrakcji. Jamajski skarb odnaleziony, tak to nazwałem. Pośmiertny album wokalisty Juniora Mervina, Cool Down The Heat, to sensacyjna współpraca z Kingiem Jamim u szczytu swoich realizacyjnych możliwości. Będzie również punk i reggae party z Johnem Lydonem, a.k.a. Rottenem, kiedyś Sex Pistols, a od wielu lat Public Image Limited, formacja, która przyjeżdża w najbliższą sobotę do Wrocławia, zagra tam koncert, będę miał dla Was wejściówkę i trochę muzyki tego herosa post-punka i punka w klimatach reggae dub. No i mamy reedycję Root Mechanicals, Pitch Black. To jest duet z Nowej Zelandii, który wyprodukował wiele lat temu kultowy album dla fanów tłustych brzmień z antypodów i w tych tłustych basach będziemy się dzisiejszej nocy rozpływać. Podobnie zresztą jak na składance Heart of One, wydanej przez amerykańską załogę Trinity Farm Music, która jest udowodnieniem tego, że oprócz takiego standardowego amerykańskiego brzmienia rock reggae jest tam również mnóstwo pięknej, korzennej muzy. No i na koniec Buzz Rock z Trinidadu zabierze nas na sesję akustyczną w stylu na Jabini, zapewne przy ognisku. Tak to ja sobie przynajmniej oczami wyobraźni przedstawiam. A teraz Chico Cesar, wokalista z Brazylii, prawdziwa legenda lokalnej sceny, który powraca z piosenką opiewającą uroki Afryki. Od Afryki zaczynamy i na Afryce również dzisiaj skończymy. To Savona, Mista Savona, człowiek z Australii odpowiedzialny za Havana Meets Kingston. Zrobił piękny, współczesny remix tego starego numeru sprzed lat. Nas casas Bahia, Mama África. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira. Nas casas Bahia, Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer. Vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos são botões, vão rolar o maior jazz. Mama tem calor. Mama não quer brincar mais. Filhinho, dá tempo. É tanto contratempo pro ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Bahia. Piękna ta długa, wręcz patetyczna końcówka. Ludzie w Brazylii z ludźmi z Australii śpiewają pieśni tęsknoty za Afryką. Niesamowite. Zobaczcie ten teledysk. Chico Cesar to jest naprawdę człowiek wciąż z potężną motoryką w sobie mimo wieku. Teraz przenosimy się na Jamajkę i najbliższe kilka minut z naszej playlisty to będzie nowa muzyka dancehall. Jak słuchacze Strefy Dread zapewne wiedzą, ja jeżeli chodzi o dancehall jestem bardzo wybredny. Zarówno jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, brzmienie, poziom nagrania, wokali, jak i o warstwę liryczną. Staram się unikać piosenek związanych z seksizmem, z przemocą, zbyt dużo popu, zbyt dużo złota. To nie jest dla mnie. Natomiast czasami pojawiają się takie numery, o których mówię, wow, to warto przedstawić w Strefie Dread. I teraz mam trzy takie numery. Pierwszy z nich pochodzi z Jamajki i podesłała mi go ekipa Daty Rock Productions, czyli ludzie odpowiedzialni za studio Shona Paula w Kingston i dźwięki wywodzące się z tej lokalizacji. Dancehall spotyka Bliski Wschód, tak określają ten riddim autorzy. Nazywa się Moroccan Gold Riddim, marokańskie złoto. Bardzo dużo wersji. Ja wybrałem moją ulubioną z samym Bounty Killer. Bad me. No girl can't hurt me. I hate them so madly. Look on my girls, my girls, and we are some move. From left to the right, from right to the left, on the front, back it up. Serato, how you a move, only carnival grand. So pull up, fast, play, speed it up, slow it down. Two on the delay, on the big deagle, a final for play. Stealing a mat and a sponge and a clay. Where's me go send for the roots, I'm up here. The boat fight here, straight to the gin of wordplay. Look on me girls, them, my girls, them, we are some move. From left to the right, from right to the left, on the front, back it up, and go up there. Look on me girl, them, the girl, them, love remove. Yalla, jiggle, stepping at the middle, don't stop. From your touchy to a beer, we make not me. Done the next week when me ready for leave, y'all still want one more round. Then turn round, wine and go down and come up on the head. Girl, bam, broke off the side of the head. God have mercy, the Birkin Percy. Make me a forgive them this head. Look on my girls, them. My girls, them, we have some move. From left to the right, from right to the left. And the front, back it up, and go up there. Look on me, girl, them. The girl, them, love remove. Girl, jiggle, step in at the middle, don't stop whine. Yeah! You're in love with the money, that's fine. But us know that that is mine. You're in love with the money, that's fine. But us know, know, know. Mine, mine, mine, mine, mine. Just know, said it. Mine, mine, mine, mine, mine. Yup, is mine. Look on my girls, them. My girls, them, we have some move. From left to the right, from right to the left. And the front, back it up, and go up there. Look on me, girl, them. The girl, them, love remove. Yalla, jiggle, step in at the middle, don't stop whine. But yalla, wheel them like Serato. You a move only carnival grand, so pull up, pass, play, speed it up, slow it down, show on the delay. On the big deagle, you find it for play. Stealing a m and a sponge and a clay. Where's me go send for the roots I'm up here? The boat right here, straight to the killer for me. Look on me girls, them. My girls, them, we have some move. From left to the right, from right to the left. On the front, back it up, and go up there. Look on me girl, them. The girl, them, love we move. Yalla, jiggle, step in at the middle, don't stop whine. Don't Stop Whine. Sean Paul to gwarancja dobrego jamańskiego dancehallowego redeemu, a i zdarzają mu się bardzo dobre regowe redeemy. Miejsce pochodzenia kolejnych wykonawców związanych ze sceną dancehall wcale nie jest oczywiste, bo Janai pochodzi z francuskiej Gujany, X-Man pochodzi z Martyniki, a redeem wyprodukowany jest przez duet Gold Up, który w internecie bardzo dużo miesza w ostatnich latach, promowany bardzo efektywnie przez wytwórnię Evidence Music. Duet złożony z Ralfa, pochodzącego z Francji i zamieszkałego na Jamajce, oraz Zaka, który mieszka w Kanadzie, a więc mamy spotkanie ludzi z całego właściwie świata, by wyprodukować piękny numer Bubble Like Soap. Chapter, moi get comme y'a big chou no from mon laptop. Sure. Pour faire tête from tout n'a qu'un hélicopter. Yeah. L'oye pas bien à mon qui ça y'a doctor. Y'a voyé WhatsApp, bon voice note. Ça a bike à y'a faute à faire no wine up. Pas garder z'autres savé mon gain boss talk. Pas garder z'autres savé mon gain boss talk. Y'a les bubble like soup, soup, soup. Bubble like soup, soup, soup. Bubble like soup, soup, soup. Bubble like soup, y'a les bubble like soup, soup. Bienvenue dans la team, tu sais qu'on aime le bordel. Nous cabrons votre capom, tu savais pas qu'un problème. Surveille ta demoiselle quand je la trouve vraiment belle. Ce serait dommage pour toi que ça se termine à l'autre. Wine baby girl, wine up. Maman des danser, il dit mais why not. Ma savoure, mais les mecs à pilot. Les capres, n'aime pas qu'à pas y stop. Y'a voyé WhatsApp, bon voice note. Sarah by Kayo, faut te faire no wine up. Pas garder z'autres, ça veut mon gain boss talk. Pas garder z'autres, ça veut mon gain boss talk. Y'a les bubble like soup, soup, soup. Bubble like soup, soup, soup. Bubble like soup, soup, soup. Bubble like soup. Lyrics. Ça qu'a réglé en 5 minutes et puis bad lyrics. Yo, j'en savais yo que mal fini, dit yo pas fini. Ou savait bien nous pas ni cinéma, pas ni comédie. Allant tout nous, y'en qui scélérat, y'en qui hold the beat. Baby, don't panic. C'est ou qu'a sorti en baguette métallique. Tout j'en savais que Guyana m'a dit ni nan nous pas carré, nous qu'a fait yo démarrer vite quand ça onik. Moi j'en ai tout bien chapter. Moi j'ai comme un big chou nous font mon laptop. Pour faire des sommes tournées qu'on hélicapta. Là y'est pas bien à mon qui ça y'a d'acta. Y'a raboyé WhatsApp. But voice not, Sarabai can you fight to find no wine up. I got this out, sabi mugen boss talk. I got this out, sabi mugen boss talk. You lay bubble like soup, soup, soup. Bubble like soup, soup, soup. Bubble like soup, soup, soup. Bubble like soup, you lay bubble like soup, soup. I try it on. Le dick. La. You lay bubble like soup, soup. Bubble like soup, soup, soup, soup, soup. Me say bubble like soup, soup, soup. Bubble like soup, soup, soup, soup, soup. Ah. Bubble Like Soup. A teraz będzie coś, czego jeszcze nie było. Być może szafuję tym określeniem, ale tego naprawdę jeszcze nie było, czyli dancehallu dla dzieci. Wiem, że to nie jest pora, kiedy dzieci słuchałyby jakiegokolwiek radia, nawet Trójki, ale być może wśród was są tacy dorośli, no w końcu jest druga 22, którzy mają dzieci i odpalą jutro podcast i puszczą swoim dzieciom tą piękną piosenkę. Papi Papier, kamień, nożyce. Nożyce są silniejsze od papieru, ponieważ go tną. Kamień jest silniejszy od nożyc, ponieważ je tępi lub łamie. A papier jest silniejszy od kamienia, ponieważ go owija. Zasady są proste. O tym właśnie będzie ta piosenka. Basie, Razor B i City Lock z Niemiec. Rock, Paper, Scissors. Kids version. Uncle Razor, Uncle Basie. Are we going outside to play today? Of course we are! Hey. We love sports, it's so much fun. Football, basketball, or dancing, anyone. But there's a game we do every day. Hey. Just put your fist inside your palm, now let's play! Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Hey, kids, Uncle Basie have a game he wants to play. Okay. You have to listen every word that Uncle say. Okay. Follow instruction, you can only use your hands. Okay. Just try to win because you only get one chance. Yes. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, beat, scissors. Okay. And scissors beat paper. Okay. But paper beat rock. Do this one with Uncle Razor. Yay. One, two, three. This one is so easy. You play it one time, you play two times. Then you play best of three. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Kids, was that fun? Yeah! I won it then, though. No. I won. No, I definitely won. Okay. No, I know. Okay. I won. I won. No, okay. I won. Okay, I won. Luca. No, I won. No, I. I won. Then you won. I won. I definitely okay, won. You all won. Czyż to nie piękne tworzyć takie numery dla dzieci, promować pozytywną muzykę reggae i dancehall na przykład w przedszkolach, bawiąc się z dziećmi? Już widzę tą choreografię, te tańce i wykorzystujące oczywiście znaną wszystkim najprostszą możliwą grę. Teraz przez chwil parę pozostaniemy przy bardzo sensacyjnym wydarzeniu, które 22 sierpnia ma miejsce. Moi drodzy, to jest za dwa dni. Oficjalnie ukazuje się nowa płyta nieżyjącego od 2013 roku legendarnego jamajskiego wokalisty Juniora Mervina. Cool Down The Heat. Nie mylić Juniora Mervina z Juniorem Marvinem, gitarzystą Boba Marleya. Sam popełniłem ten błąd i w ostatniej chwili zreflektowałem się, że są to zupełnie dwie niezależne od siebie postacie, a w dodatku Junior Marvin ciągle występuje, ma się dobrze i występuje nawet z polskimi muzykami. Pozdrawiam Marcina. Tymczasem nie ma już od dłuższego czasu na ziemskim pandole Juniora Mervina, którego stare nagrania z końca lat 80. Właśnie teraz są wydawane przez korporacje Greenslaves, VP Records, Jamis. Producentem tych nagrań był King Jammy i w 2025 roku odświeżył stare dźwięki, by brzmiały współcześnie i naprawdę brzmią współcześnie. To piękna płyta, z której grałem już legendarny Police and Thieves, Policja i Złodzieje, 2 tygodnie temu. Pierwszy singiel i oczywiście najbardziej znany utwór tego artysty. Utwór, który rozsławił reggae wśród punkowców dzięki pojawieniu się coveru zrobionego przez The Clash na ich debiutanckim albumie. Więc tego kawałka dzisiaj nie będzie. Natomiast płyta opływa wręcz piękną muzyką. Posłuchajcie, Cool Down the Heat. Trzeba troszeczkę ochłodzić nastroje, uspokoić atmosferę. O to właśnie chodzi w tej piosence. Shotalik, man call it. Shotalik, man call it. Shotalik a east, Shotalik a west. What a agony, pain and distress. My gosh, cool down the heat. Cool down the heat. Cool down the heat. Murder on the block, another man get shot. I wonder who do that. My gosh, cool down the heat. Cool down the heat. Cool down the heat. Black killing blacks on a daily basis. Bloody, bloody, bloody, bloody war affair. The sound of the gun echoes everywhere. My gosh, cool down the heat. Cool down the heat. Cool down the heat. Man and man, it's time to make peace. So throw away your guns, your ratchet and your bums. My gosh, cool down the heat. Cool down the heat. Cool down the heat. The sound of the gun echoes everywhere. The coming of Jah, you know it's near. My gosh, cool down the heat. Cool down the heat. Cool down the heat. Cool it, man, cool. Cool it, man, put down your tool. Put down your tool. Shotalika east, Shotalika west. What a agony, pain and distress. My gosh, cool down the heat. Cool down the heat. Cool down the heat. Murder on the block, another man get shot. I wonder who do that. My gosh, cool down the heat. Cool down the heat. Cool down the heat. Black killing blacks on a daily basis. Bloody, bloody, bloody, bloody war affair. The sound of the gun echoes everywhere. My gosh, cool down the heat. Cool down the heat. Cool down the heat. Throw away your guns, your ratchet and your bums. My gosh, cool down the heat. Man, cool down the heat. Cool down the heat. Lord, the sound of the gun echoes everywhere. The coming of Jah, you know it's near. So you man, you better beware. Niespokojna atmosfera Jamajki końca ubiegłego wieku. Mervyn Junior Smith wychowywał się u swojej prababci w Port Antonio, stolicy parafii Portland. Muzyczna podróż Mervyna rozpoczęła się, jak wielu Jamajczyków, w kościele, gdzie asystował rezydentowi organiście. Mervyn rozwijał się w pisaniu piosenek przez całe dorastanie, grając na gitarze podarowanej mu przez ciotkę, która mieszkała w USA, i odniósł pewien początkowy sukces, gdy napisał przebój Rocksteady dla Derricka Harriota, Salomon. Po przeprowadzce do Trenchtown w Kingston pod koniec lat 60. Mervyn otoczony był przez największe gwiazdy wszechczasów, jak Bob Marley, Toots Hibbert, Delroy Wilson czy Wailing Souls. Czerpał inspirację z takich pięknych głosów jak Curtis Mayfield i rozpoczął karierę muzyczną jako Junior Soul. Współpracował z takimi grupami jak The Hippie Boys, Falcons, Tornados, a także jako artysta solowy dla Sonny Pottinger i Derricka Harriota pod koniec lat 60. Ale dopiero spotkanie Lee Scratch Perego w jego studiu Black Ark zmieniło jego życie. Tytułowy jego debiutancki album Police and Thieves zyskał uznanie krytyków na całym świecie, a trafił też w swój czas, czas zadym na Notting Hill Carnival w Londynie, gdy stał się hymnem pokolenia i jak wspominałem, został rozpropagowany przez The Clash. A potem Rockers, słynny film, w którym również pojawiła się muzyka Mervyna. Nagrywał przez ponad 30 lat, aż do tragicznej śmierci w 2013 roku w wyniku nadciśnienia i cukrzycy. Teraz powraca ze swoją trzecią płytą dla Greensleeves, odkrywając perły sprzed wielu lat. Jesteśmy ci wdzięczni, Juniorze Mervynie, i tobie, Kingu, Kingu, Kingu. Junior Mervyn, Come From Far. Me a come from far. Przychodzimy z daleka. Utwór wcześniej niepublikowany, podobnie jak ostatni utwór w mojej dzisiejszej selekcji z tej pięknej płyty, nagranej, przypominam, w latach 80. w King Jammies Studio przy 38 St. Lucia Avenue w sercu dzielnicy Waterhouse w Kingston. Wyjątkowa płyta i wyjątkowa robota prawdziwego mistrza, Lloyda Jamiego Jamesa, którego kariera rozpoczęła się na początku lat 70., który był pionierem dubu i pionierem dancehallu, bo przecież wyprodukował piosenkę Wayna Smitha Under My Slang Tank, która ostatnio obchodziła 40-lecie i która kompletnie zmieniła brzmienie reggae. Ciągle pozostaje obecny, ciągle ma wyjątkowe ucho i obecnie tworzone jest muzeum, aby zachować i uczcić jego wielkie dziedzictwo. Dosyć mamy izmów, schizmów. O tym śpiewał Marley i o tym śpiewa Junior Mervin. Jest ten czas, kiedy witam was w stałym elemencie strefy Dread. Piosenka z winyla. Dzisiaj przyniosłem piękną, starą płytę, która w jakiś sposób zapisuje początki powstawania sceny UK Digital Dub w Wielkiej Brytanii. Płyta, która leży u mnie na półce od kilkudziesięciu lat. Rzadko grana, natomiast piosenka, którą zagram, grana jest wyjątkowo często przeze mnie, tylko nie w formacie winylowym. Ale teraz wygrzebałem tą płytę między innymi po to, żeby była pretekstem do zaproszenia wszystkich warszawiaków w sobotę 23 sierpnia na imprezę winylową Luz Maria Bar. To jest podwórko tam, gdzie mieści się sklep Side One, bardzo zasłużony dla dystrybucji pięknych winyli w naszym kraju, przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Wstęp wolny, zagrają Boguś Selecta, promotor winyli z Vintage Dub Culture, Macha Dubs z grupy Barwy, ja, Fati i Wojtek z Side One i Damian Orłowski. Wszyscy będą grali winyle od 17 do 23. Ja między innymi z powodu tego stałego bloków audycji coraz bardziej wkręcam się w te trzeszczące czarne płyty, więc ciężko mi się pewno będzie zdecydować na selekcję, ale zaręczam, że selekcja winylowa na pewno wtedy z mojej strony będzie mocna, więc wpadajcie. A tymczasem Ja Free, bo jego pseudonimu jeszcze nie wymieniłem, to jest jego płyta, pierwszy album wydany przez wytwórnię Universal Egg, prowadzoną przez Zion Train, płyta Breaking Out. Na okładce jest zdjęcie Ja Free, takie przerobione w czterech kolorach, pod wodą, gdzieś wyraźnie zanurzony, i piękna muza, która wtedy wywracała parkiety, która pojawiała się regularnie, podobnie jak jej autor, na imprezach klubowych w całej Europie, również często w Polsce. Do Polski dotarł Ja Free po raz pierwszy w 1998 roku z Zion Train. I pamiętam, że właśnie ten kawałek to zawsze była petarda. Więc dzisiaj posłuchajmy go prosto z winyla. Pani Halina odpala płytę. Gramy dla was Wicked Can't Run. Wicked man does his dirty dealings, yes. But soon he'll have no place to hide, and the time will come when the wicked can't run. the wicked can't run. Przeklęci nie mogą uciekać. Jeffrey ze starej płyty. Trzymam kciuki za jego zdrowie. Już wycofał się z regularnych występów czy wydawania nowej muzyki. Jednak wiek, nie wiem jak jego kondycja. Wysyłam ci, Jeffrey, pozytywne, mentalne pozdrowienia. Teraz Strefa Dread wybiera się do Nowej Zelandii, bo stamtąd pochodzi legendarny duet Pitch Black, Michael Hodgson i Paddy Free. Gościli w Polsce razem na festiwalu w Ostródzie 2 lata temu, by zagrać imponującego seta audio-wideo na Green Stage. To duet, o którym prasa nowozelandzka pisała: Orbital spotyka Kinga Tabiego lub Rhythm and Sound w technicolorze. Nagradzani wielokrotnie muzycznymi trofeami, producenci soundtracków. Paddy Free, legendarny producent albumów kultowej nowozelandzkiej grupy dubowej Salmonella Dub. No, ludzie, którzy dub łykali we wszystkich miejscach świata. I obecnie mam wielką przyjemność ich zaprezentować, ponieważ okazją jest reedycja ich kultowej wręcz płyty zatytułowanej Rude Mechanicals, którą oryginalnie wydali w 2007 roku, a teraz wersja zremasterowana na 2 winylach ukazała się nakładem brytyjskich Dub Machine Records i przynosi piękną muzykę wypełnioną niesamowitym nowozelandzkim brzmieniem, tłustymi liniami basowymi i jeżeli chodzi o dub, to myślę, że daje dużo odpoczynku od takiego codziennego stylu stepper, z którym zalewane są wszystkie sound systemy. Tu po prostu jest muzyka. Posłuchajcie, One Mile Drift z tej płyty na wokalach Brother G. Można naprawdę się rozpłynąć, szczególnie w środku nocy. Pozdrawiam Kubę Sojkę, który słucha Strefy Dread na Warmii. Pozdrawiam Jurka Kleszcza, który w dalekim Brighton siedzi z kotami i bujają się również przy tych dabach. I pozdrawiam wszystkich innych, gdziekolwiek jesteście. A jeżeli chcecie zaznaczyć swoją obecność, skrobnijcie coś do mnie. Nie podawałem jeszcze dzisiaj maila strefadread@polskieradio.pl. Zawsze miło coś od słuchaczy przeczytać. To jeszcze nie koniec spotkania z Pitch Black, bo to genialna płyta. Bardzo chciałbym ją mieć na winylu, szczerze mówiąc, i chyba sobie taki prezent sprawię. Utwór tytułowy i chyba najbardziej znaczący kawałek stworzony przez Pitch Black z tego prawdopodobnie najlepszego ich albumu, czwartego w dyskografii. Rude Mechanicals, ordynarni mechanicy. Odejście od normy z udziałem rapera KP z Sunshine Sound System. Piosenka, która opowiada o zniszczeniach, jakie na planecie powoduje nasza ignorancja ekologiczna i powszechna chciwość. Every day, one step to take, another move to make. Every way, that we live a life has a part to play. Every day, one step to take, another move to make. Every way, that we live a life has a part to play. every day, every day. One step to take, another move to make. Every way, every way. That we live a life, has a part to play.